منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی میری خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، بولو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی میری خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم ہے، ان کا کرم ہے، ان کا کرم ہے، ان کا کرم ہے، بولو ان کا کرم ہے، ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی پوچھو، عشق نبی کون ہے کی دانا، عشق نبی بخشش کی زمانہ، عشق نبی کون ہے بخشش کی زمانہ، اس سے پڑھ کر دستے طلب میں، اس سے پڑھ کر دستے طلب میں، ہے کوئی سوال نہ پوچھو، اس سے پڑھ کر دستے طلب میں، ہے کوئی سوال نہ پوچھو، ان کا کرم ہے، ان کا کرم ہے، ان کا کرم، بولو ان کا کرم، ہاں ہاں ان کا کرم ہے، ان کا بات پوچھو، ان کا کرم ہے، ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات پوچھو، رشک جینا رشک جینا بیبا کی گلیاں، ہر ذرہ پھر دوست بدام، چاروں طرف انوار کا عالم، چاروں طرف انوار کا عالم، دیکھو چاروں پار رحمت کی برسات نہ پوچھو، ان کا کرم ہے، کی بات نہ پوچھو ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ظاہر میں تسکین دلوں جانا باطن میں میرا جے دلوں جانا ظاہر میں تسکین دلوں جانا باطن میں میرا جے دلوں جانا میں نبی بھی جالا نام محمد پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا تو میں یہ کہوں گا نام محمد نام نبی پہ نام نبی ہے بولنا نام نبی پہ نام نبی ہے نام نبی کی کرم بس ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو خالد میں سے خالد میں صرف اتنا کہوں گا جاگ اٹھا اشک کا مقدر یاد نبی میں روتے روتے یاد نبی میں بات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے اتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم اللہ ان کا کرم بس ان کا کرم پہ ان کا ان کے کرم کی بات